جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس غلام نے 100 اوقیہ پر کتابت کا عہد کیا ہو اور سب ادا کر دیا ہو، صرف 10 اوقیہ باقی رہ گئے ہوں تو وہ غلام ہے، اور جس غلام نے 100 دینار پر کتابت کی ہو اور سب ادا کر چکا ہو، صرف 10 دینار باقی ہوں تو وہ غلام ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن شعیب کا شاگرد عباس الجریری، یہ وہم ہے بلکہ یہ کوئی اور شیخ ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3927۔